det som återstår då, det är ju att, att gå den vanliga vägen via proposition. Och då... Ja, vi kommer att sända 18 till 19 ungefär. Idag här. Den 4 augusti 2020. Vandringsturen är idag inspelad nere i Hedemora. Och den är publicerad. Jag har två besök kvar i Hedemora under september och oktober månad. Och sen är jag färdig. Det var ganska blåsigt i Hedemora idag. Vi har alltså tisdagen den 4 augusti här 2020. Jag har varit uppe väldigt länge och så, men jag har varit borta över 5 timmar i Hedemora, men det gick ju bra. Jag var ensam på bussen också, men i Husby kyrka klev en tant på med munskydd som skulle ner och handla på Hemköp. I Hedemora och tillbaka så var det ytterligare lite resenärer och jag helt enkelt gick runt lite grann i Hedemora och pratade i mobilens mikrofoner, kan man säga. Och det var väl lite sol och ganska så kallt och blåsigt också. Jag tror det ligger på kanske 17-18 grader. Så jag tog på mig min gamla SJ-jacka från Stockholms central. Jag har jobbat på Statens järnvägar. Stockholms central delvis som radioloksoperatör och så. Växlat tåg på järnvägen i Stockholm och även lite såna också tar vi här. Postterminalen Tomteboda, men den är nedlagd. Ja, det var Verkstadsgatan tror jag hette och Åvägen och så. Brunnsjögatan och så vidare. Det var ju söder om Brunnsjön och det hette väl, ja, vattendams, ja, nej, jag minns inte vad alla gatorna heter nu. Man är trött där. Men jag är tillbaka i alla fall och kör ungefär till 19 bara ikväll. Och bussresorna är alltid gratis. Det går som sjukresor och betalas av landstinget, men man kommer inte fram till föraren där, så det blir inte registrerat. Jag hann ju ladda mobilen lite grann före och också efter och sen så skiftiga hörlurar och så. Kommer att kosta mycket pengar, men det måste göras. Så att jag var ensam på bussen var jag. Förutom förare, men i Husby kyrka klädde på en tant. Hon skulle ner och handla på Hemköp. Och sen tillbaks var någon tjej med glasögon och trasiga byxor. Någon med cowboy satt och solglasögon. Det var inte så många, men. Så det är 2 besök kvar i september. Och i början på september och i början på oktober. Och sen är det slut för i år. Det kommer att kosta mycket. Men det måste göras. Preliminärt så kör vi bara fram till 19 här. Det var Journey, men jag tycker att kvaliteten var ganska dålig. Det har hämtats från YouTube till MP3-format, men tyvärr så lät det ganska dåligt där. Tycker jag. Det är så ibland, de publicerar saker på YouTube och kvaliteten är ganska dålig. Och ibland kan det stå till exempel att det är en viss grupp och när man lyssnar så är något helt annat. Man sjunger på spanska kanske och så, och så är det väldigt konstigt där. Och sen har jag vilat, duschat och pyttepanna, och sen har jag vilat någon timme kanske i sängen och så. Men vi kör bara 1 timme här. Jag har ju pratat ganska länge i mikrofonen också i Hedemora. Tyvärr fick jag starta upp 3 stycken kanaler också här på caster.fm, tyvärr man gått ner där. Men direkt 4.caster.fm är i sändning. Direktkanaler. Direkt 5.caster.fm är i sändning. Och Sverigekanalen 2.caster.fm är också i sändning. Vi har fått igång ytterligare 4 strömmar, kanaler på liveonlineradio.net. De finns exempelvis att se på dalakanalen.webnode.se, avdelningen länkar. Har jag lagt dem. Och dalakanalen.webnode.se/direktradio har vi också för våra direktsändningar. Men i början så fick jag en HTML-kod för direkt 4-kanalen, men sen krånglade det och jag får inte fram någon HTML-kod längre för direkt 4.caster.fm, okänd anledning. Högst upp på dalakanalen.webnode.se/direktradio så får man trycka på de länkar som finns och så. Lite längre ner så finns det inbäddade spelare och så för direkt 5.caster.fm och Sverigekanalen 2.caster.fm. Men det är så att det kan ju krångla och så. Det känner vi ju i till. Man kan undra varför ibland, men det ska bara vara så. Jag hoppas vi är med oss när vi har brutit slingan här. Förut hade vi ett konstigt metalliskt ljud som störde sändningarna, men det verkar inte ha hörts någonting på sistone i alla fall. Hoppas att det har försvunnit, för det är jobbigt att lyssna på. Ja, ganska kallt, men solen kom fram, men det var ganska blåsigt och så i Hedemora. Jag hade problem med lårmuskel och så, med lite kramp och faktum är att jag inte hittar så bra i Hedemora, så att det kan inte gå för långt där bort. Ja, jag kommer ut en sväng, men jag måste hålla mig en bit ifrån järnvägsstationen. Jag hittar tillbaka. Och sen var det problem med lårmuskel och så, som är överansträngt. Ja, jag såg lite människor som ja, gick och cyklade, kanske lite barn som lekte och så, Sveaparken där och så. Fick i mig en banan och så. Det var inga enorma mängder människor, men man ser ju fler människor än långsidan i alla fall, helt klart. Lite fler människor än långsidan ser man. Ja. Duschade och pyttepanna, har kanske vilat i sängen någon timme. Endast 3 nya dödsfall det senaste dygnet. Det verkar ha gått ner. Ja, det har gjort. En mycket kraftig nedgång. Det är bara 3 som har dött sista tiden. Man ser en kurva på rapporter. Så att det har ju minskat där kraftigt. Nej, det är inte så många som åker bussarna här på dagtid. Därför är det lucka också mellan 10:55. Från Hedemora och nästa avgång är 14:25, så att det är flera timmar mellan. Men jag tror jag orkar i alla fall till 19 och sen får det vara nog. Twitterflödet är ganska stort också, eller omfattande. Fick lite grann nyhetslänkar via webbmailen här. Jag följer ju ett antal bloggar på WordPress, så att det kommer in hela tiden här till webbmailen här från min internetleverantör A3. Gamla alltid. Men bytt Cargo. Sen hann jag se lite grann av 5 som gick Så stannade från Stockholm i hela, eventuellt mot Fara. Jag ser tåg 31 också, oklart om Falun eller Mor. Det verkar inte vara samt en femmer och jag misste så många som åker. Jag förstår, det är mest 6-50 också, väldigt gring. Det är stort, det är Borlänge och senaste nummer och gör stålet av vården 8 den och vi har till långsidan och det mår 18 lägenheter så långsidan. Jag har med mig en sån här kabel och laddadapter. Vandringsturen blev idag i Mora och den är publicist. Ja. Hon tar det sista dygnet så att man lider. Nej, gud död. Men jag vet inte, jag är inte dem och så, så att... Jag återkommer in och tog färdigt med Hedemora, men nu är det lite ledigt ett tag. Ja. Eftersom man är borta och man får vänta på bussen tillbaka till Långsuttan i flera timmar. Men jag var ute och gick i alla fall och man håller på att renovera också lägenheter. Jag minns inte vad gatan heter nu. Men det är troligtvis lägenheter som tillhör Hedemora bostäder som renoveras just nu. Med fasader och så som måste vi till där. Och sen är det väl också på om det kanske är Gustavsgatan tror jag. Det är i alla fall en gata i centrala Hedemora där man också opererar och fixar lägenheter och så. Fasader och något invändigt och utvändigt. Och ibland kan det bli så att jag bara kör en timme. Typ någonting sånt kort. För att jag har ju redan pratat här i mikrofonerna ute mobil i Hedemora. Mycket hästar också på rapporter. Kraftiga backar och så. Jag känner inte till Hedemora så bra, men jag känner vissa enstaka gator och så. Så att jag kan ju bara röra mig begränsat från stationen där. För jag hittar inte så bra och jag fick i mig en banan också i Hedemora. Som mellanmål. Så preliminärt så kör vi till 19 och sen tackar jag för mig. Det kanske blir regn imorgon och så, jag vet inte hur det ska bli. Men jag försöker komma ut i någon sväng, vi får se. Jag försöker trotsa vädret, men jag vet inte hur det blir i förväg. Det kan man inte veta förrän efteråt. Jag har ju stum-tv också, kan ju se, men icke höra. Så jag har varit uppe länge och somnat om upp och varit uppe tidigt alltså, och det går ju som sjukresa, men man kommer inte fram till föran så att man får ingen biljett. Men kurvan har gått ner kraftigt och det är väldigt få som avlider, men det är ju många som har gått bort verkligen. Det är väl nästan... Ja, det ligger på 5000 någonting, 700 är det som har dött i den här epidemin. Faktiskt. En kortare direktradio idag, 4 augusti 2020. För nytillkomna och formalien då, så är det här Sverigekanalens sändningstillstånd. För direktsändningar heter alltså Sverigekanalen och utgivare är Gunnar Andersson i Långsiktet. 31 mars 2014 fick vi sändningstillstånd för nätradiostationen, webbradiostationen Sverigekanalen. Vi har ett okänt antal kanaler som streamar och strömmar på live online radio.net. Jag kan säga så här, på live online radio.net så får ni börja med att välja flaggorna till vänster. Flaggorna till vänster, rulla ner och välj Sweden. Live online radio.net, välj flaggorna till vänster, välj Sweden. Och jag kan konstatera att man måste ta sig fram till sidan 13. Live online radio.net, flaggorna Sweden. Bläddra fram till sidan 13. Och där börjar då dyka upp kanaler som det heter Sverigekanalen på. Vi har nu fått in 4 nya strömmar, kanaler som fungerar. Det är kanal 4D, kanal 2C. Jag tror att det var Sverigekanalen direkt kanske, och Sverigekanalen Mix 2, förutom de som redan finns där. Jag har inte koll exakt hur många kanaler som fungerar. Men ett antal, några fungerar inte, men ett antal fungerar. Kanal 4D fungerar också på TuneIn-radion när man söker på Sverigekanalen, men när det gäller TuneIn-radion så ska ni alltså inte använda webbläsaren Chrome. För då kommer ni få problem om ni använder webbläsaren Chrome på TuneIn-radion när ni söker på Sverigekanalen. Och detta är på grund av tekniska orsaker. Använd inte webbläsaren Chrome. Så att nu är det lugnt med Hedemora tag. Det återstår i början på september och oktober. Och sen är jag färdig. Och det kommer kosta hiskliga summor. Ja. Att kosta hiskliga summor. Lite problem med vänster lårmuskel också. Får lite kramp tyvärr. Det är överansträngt så att jag får gå lite sakta och vila tyvärr. Det är ju lite problem med lårmuskeln där på vänster lårmuskel. Helt enkelt är lite överansträngt. Ja. Man ser snö också på TV. Oj, oj. Men jag tror jag orkar med att sända direkt fram till klockan ungefär 19.00. Och sen får jag nog tacka för mig av kända skäl. Jag har varit borta från Långsyttan över 5 timmar här, så det är ganska trött. Formalian, våran formalia finns i textform på på adressen senastenytt.chattango.com. Våran formalia finns alltså på adressen senastenytt.chattango.com med ett T. Där hittar ni på senastenytt.chattango.com med ett T. Där hittar ni formalien i textform. Och lite längre ner så hittar ni också eventuella serverändringar på senastenytt.chattango.com. Ja, det blir inte speciellt varmt imorgon faktiskt. Det blir rätt kallt. Ja, cirka 15 grader blir det bara. Ungefär. Här. Men jag tror det blir uppehåll, men det kan visa någonting 15 grader bara imorgon. Det är inte mycket. Det är rätt kallt ute faktiskt, jag tänker på. Och så vidare, här är Hansen tröj. Men jag hoppas jag kan komma ut en sväng. Jag brukar kunna komma ut i alla fall någonstans här. I olika håll. Ja. Vi behöver ju sol och vi behöver värme, men det svenska vädret är ju inte speciellt bra faktiskt. Det är väldigt dåligt då. Imorgon blir det cirka 15 grader bara. Så vi ännu kallar det då. Men Husby socken är väldigt vackert. Har ni varit i Husby socken och sett hur det ser ut med landsbygden här? Alla dessa gårdar. Även bondgårdar. En del har djur, kossor och får, hästar och så. Vackra dalälvorna så. Så att Husby socken är väldigt fint. På sommaren, grönt och vackert. Jag kan ju tänka mig att en del bondgårdar är nedlagda, men en del har ju djur och så, så att det var vackert. Stora fält, vetefält och rågfält ser man också. Odlingsfälten här. Ett vackert landskap. Jag har bott i Husby socken nu sedan 2011 här. 29 oktober. Och jag vaknade på Sleiptegatan i Märsta och somnade i Långsuttan. Gubbe på tv så fick grillröken på sig. Ja, lite mer flaska här. Ni får hålla till goda med att jag är trött och flåsig. Och jag hoppas jag kan orka sända direkt till klockan 19 här. Just ikväll där. Vi hade en lägenhetsbrand i Hagsätra. Lite polisen här på Twitter i Stockholm. Ja. För byggdes det mycket och så, men hur är det nu då? I dessa tider. Om det byggs lika mycket som förut. Ja, inte här förstås, men de här heta regionerna som Stockholm, Uppsala och så, Märsta så, byggdes det mycket förr, men nu vet jag inte hur det är med det riktigt. Om det verkligen byggs så mycket och så, det har vi kommit av sig. Ja, den svenska sommaren är inte slut faktiskt, det är ju augusti här, så att, men vd-flickan på Dalarnytt visade ju vedet för Dalarna och Gävleborgs län, och om jag såg rätt så får vi cirka 15, kanske 16 grader som högst här faktiskt. Någon regn kunde jag inte se direkt, men inte någon vidare väder. Det såg ganska dåligt ut faktiskt. Det här metalliska ljudet som var ibland, det verkar ha upphört. Något konstigt metalliskt ljud som man kunde höra förut ibland här. Några sekunder, och jag vet inte var det kom ifrån, men det verkar ha upphört. Men jag ska försöka komma ut i alla fall en sväng och kanske eventuellt handla någonting på ICA och så. Men kanske inte blir speciellt bra väder imorgon där. Det såg ganska dåligt ut och så. Kallt och så. Jag kanske kör med någon Helle Hansen tröja och min gamla S-jacka från Stockholm Central och så, för att jobba med tåg. På järnvägen och så. I säkerhetstjänst förutom de sista åren, men totalt blev det ju 26 år. Så jag kan mycket om tåg och så. Signalsystem och något. Eller signaler och annat. Ja, men det är länge sedan det försvann. Och jag fick ju faktiskt städa tågen också de sista åren. Det var väldigt stressigt. Man skulle snabbvända tåg som var sena. Malmö och Göteborg här på, kanske på spår 10 och vända där. Så att det var stressigt. Folk ville kliva ombord, men det fick de inte. De måste städa tågen först. Skepigt. Men det är väl ganska få som åker tåg idag. Jag tror att det är många tåg som är inställda också här. Nej, det var inga enorma mängder människor jag såg, men jag såg åtminstone vissa. Lite ungdomar och så, kanske några barn och de som cyklar, och mest är det biltrafik som åker omkring i Hedemora. Det är det ju. Men det är klart, det är ju en stad så. Det går ju inte att jämföra med den här märkliga orten. Men jag tror jag kör med en Helle Hansen tröja imorgon och min gamla S-jacka som inte lät fordras, för det blir ganska kallt imorgon. Det blir ju 15, kanske 16 grader ungefär, jag förstår, i detta område. Som vd-flickan visade för Dalarna och Gävleborgs län. Antalet följare på Twitter där, Dala-Gunnar, har nu ökat till 366. Om jag minns rätt. Donald Trump är ganska flitig också på Twitter. Ofta är han ganska kortfattad och så, med stor text, men han är bra tycker jag. Nej, inte perfekt är han inte, men han är bra mycket bättre än de andra galningarna, demokraterna. Demokrater och republikaner. Ja. Solen gassade på här, så jag var tvungen att stänga eller dra ner persiennerna. Det är så starkt solsken här. Det kan bli för mycket ibland faktiskt. Jag kan hålla lite avstånd också till mikrofonerna. Eller höja upp också här. Jag har för mig att det var en svensk film också på ettan förut också. Jag tyckte jag kände igen Edvin Adolfsson faktiskt. Man rökte ju förskräckligt äckligt i alla gamla svenska filmer. Så att det är väl det värsta det. Med detta rökande faktiskt. I de här gamla svenska filmerna. Det skulle rökas förskräckligt mycket för. Och det var inte bra. För hälsan och så. Som vi alla känner till. Sen fanns det också en dansk radiostation här. Som också är nedlagd. Oklart varför. Men det känner vi till. Att sånt kan ju ske. Att man lägger ner radiostationer. Det är inget nytt. Man kanske fick för lite radioreklam och så att man inte fick in till löner och så. Här visar man någonting gammalt också på ettan här. Ja. Ja. Men nu kommer vi köra på i alla fall resten av augusti här som vanligt. Bortsett från idag. Men jag ska snart gå och lägga mig och så typ för att orka med. Jag kunde inte se att det skulle komma regn direkt här imorgon. Men det blir ganska kallt och så faktiskt. Jag tror att det blir runt 15, kanske 16 grader bara. Och det är inte mycket faktiskt. Det blir väldigt kallt det. Idag var det åtminstone lite varmare. Men imorgon verkar det bli ännu kallare än det var idag faktiskt. Jag tror det kom upp i 19 typ. Och det blåste också ganska så besvärligt faktiskt. Det gjorde det verkligen. Det blåste ju förskräckligt här. Men jag såg i alla fall lite gamla Brunnsjön och så. Det hette väl... Ja, Dammväktarvägen. Nya och gamla Brogatan hette och så. Åvägen och Vägstadsgatan och så hette det kanske. Men jag hittar inte så bra Hedemora så jag kan inte riktigt... Jag försöker ha koll på gatorna i Långsuttan, men det är värre med Hedemora. Eftersom man inte bosatt där så det är ganska svårt att kunna alla gatorna där. Det är bara några enstaka gator som man kan. Men jag håller mig i ett begränsat område från stationen där så att jag inte går vilse. Stockholmare från Långsuttan gick vilse i Hedemora. Ja, vilka rubriker man. Det var väl bilbränder också i Märsta nyligen här, om jag minns rätt, via Märsta.nu. Det var väl Norrbacka som drabbades av bilbränder nu igen faktiskt då. Det har ju skett förut också där. de här bilbränderna i Norrbacka. Ja. Eller kanske i Valsta och så. Så att det är ingenting nytt. Och det kommer bli mer och fler. Ja. Det är mångkulturen. Den ska vi ha till varje pris. Ja, länge lever mångkulturen. Folk mördas och dödas i mångkulturens heliga namn. Och den som vågar protestera, ja, är ju en hemsk ja, ni vet själva vad man brukar säga. Hitler och 6 miljoner elgasade judar och usch och hemskt, och vi är världens rikaste land och det här är blä, blä, blä. Massa galler Mattias. Ja. Ja, men lite hästar och kossor och får har jag nog sett och så faktiskt. Det är ju en del bondgårdar också som ligger ganska långt bort. Det är svårt att se. Ibland kan man ana någon häst eller så, men det är svårt att se när jag ligger längre bort från bussen där. Om de har några djur och så. Det kan vara nedlagt också. Men en del bondgårdar har ju kossor, kan man säga. En del har ju kossor precis ut med rensvägen också. Stora flockar med kossor. Så det tycker jag är kul faktiskt det. Med levande bondgårdar. Eftersom det finns exempel på byar här som har helt nedlagt. Det finns ingenting kvar. Det är bara ladorna kvar. Allt är bara nedlagt. Ja, det är hemskt. Det är ju fruktansvärt. Sådana exempel finns ju faktiskt. Och som vanligt så var det en svart förare också. En typ Somalia som körde avgången 14.25. Jag tror de skiftar linjer också, men han har tydligen just den här 14.25 linjen. Det är det turen. Mot Långsuttan, och den går ju vidare mot Stjärnsund också. Men det verkar som linjen mot Stjärnsund har väldigt få resande faktiskt. Vissa bussar vänder ju också i Långsuttan. Så att det inte är så många som åker buss till och från Stjärnsund direkt, det är väldigt få nu. Av okänd anledning. Ett ögonblick här. Då ska vi se. För att jag har nämligen laddkablar som är borta, trasiga, så att jag har inte så många laddkablar kvar. Och de jag har är ganska korta. Förut hade jag 2 laddkablar här inne, men jag har bara 1 här. Så jag får skifta mellan dem. Och mobilkanalen är inte igång heller. Jag har tisdag den 4 augusti här nu. Det där metalliska ljudet som kom ibland här några sekunder verkar jag borta också. Det tackar vi för. Det lät väldigt konstigt. Men jag har inte hört det på länge. Och preliminärt så ska vi ha en sändning ungefär till 19 bara. Faktiskt. När det var tydligen dags för bilbränder i Märsta igen här. Och Norrbacka. Som drabbades av detta. Men Husby socken och landsbygden är väldigt vacker på sommaren. Det är ingenting jag kan man. Just under sommaren kan jag några gånger få se hur det ser ut här. Från bussen. Dala Trafiks linje 265. Och det kostar inte mig någonting. Ja, man kommer inte ens fram till föran så att man får ingen biljett. Så om det står sjukresa på och sen en nolla. Ja. Jag har i alla fall skapat en ny sida för direktradion där det laddas fort. Dalakanalen.webnode.se och snedstreck dalakanalen.webnode.se/direktradio. I början fick jag en HTML-kod också för direkt4.caster.fm, men sen har det krånglat så att jag kan inte få HTML-koder. Jag är inbäddad spelare för direkt4.fm, okena. Och när de här inbäddade spelarna så har de kommit med servern on air där. Och längst till höger så trycker jag för att spela eller play. Och det anges också med så kallad banner där vilka spelare som gäller för måndag till onsdag eller torsdag till söndag. Ja. Ja, det är mycket tekniska och så. Ibland så är det konstigheter som man inte fattar och inte kan lösa det. För man fattar inte varför det är så. Ja, det är så nu. Ja. Ja, Hedemora hade ju väck stickspår och lastkaj med godsvagnar ända fram till 80-talet, men det är borta och rivit. Det är så tåg kvar nu med persontrafik och godståg som passerar vidare. Ja. Husen, träden, gatorna. Ja. Nej, jag hade ju flera laddkablar här som är trasiga. Adapter och så typ, så att jag har ju bara några få kvar. De flesta är ganska korta kablar. Jag har bara en laddkabel kvar i stunden. Men det är lugnt med Hedemora i alla fall. Ett tag framöver. Så att resten av augusti kommer vi ha som vanligt. Men ikväll är det lite kortare. Typ i 19 kanske. 19 och 15 kanske vi bryter här. Eller återgå till slingan. Vi sänder via stereomix-signal här. Sen återgår vi till slingan. När studion är typ obemannad. Ofta är det spår som går runt då. Som repeteras i en slinga. I VU-playern. Ja, lite sol och så, men imorgon blir det väl inte så bra direkt. Jag tyckte mig se att det skulle vara uppehåll, men inte speciellt bra väder ändå. Det var ju väldigt vad det var. Kallt imorgon med cirka 15 grader på eftermiddagen och ute på morgontid. Man får nog köra med Elle Hansen-tröjor och en gammal S-jacka så faktiskt, för att ja, det ska bli uppehåll imorgon och lite halvklart och det kommer bli cirka 18 grader. Men fredag, lördag, söndag så blir det 25, 27, 27 så att det blir lite varmare då faktiskt, ja. Och sen håller det sig runt en 20 grader och så, det är inte mycket direkt. Imorgon blir det max 18 grader så att det blir ju ganska så kallt faktiskt där. Och sen på morgonen tidigt där så är det inte mycket värme. Jag ser att det är cirka kan ta till exempel klockan 5 har vi 9 grader. Klockan 6 är vi 10. Klockan 7 är 11 grader. Klockan 8 är 13. Klockan 9 är vi 14 grader. Så att det är väldigt kallt och kyligt här efter natten faktiskt. Varenda morgon är väldigt kall och kyligt. Mycket kall och kyligt. Så jag går omkring med dubbla Helle Hansen-tröjor och så vidare. Eller kanske en Helle Hansen-tröja och en gammal S-jacka för vinter som är lätt fodrad. Gamla Statens järnvägar hette det ju fram till och med 2001. Statens järnvägar. Vi ska ju få lite nyhetssändningar och så här också i spellistan här. Moment. Kom här. Stay. From CBC News, The World This Hour, I'm Marianne Warnica. We are tracking breaking news this hour out of Lebanon's capital. A massive explosion has shaken Beirut. From the Sky News Centre at 5. The government's been defending its coronavirus track and trace system after new research showed room for significant improvement. Analysis published in the Lancet Medical Journal suggests only around 50% of contacts are being successfully traced. Blackburn Council, which has the highest rate of COVID-19 infections in England, has launched its own system. Paul Fleming, who's leading the development, says the national scheme isn't finding people fast enough. What we're finding is that the majority of cases are being dealt with nationally. And for those complex cases, and it's... Både kumla och mas, vet du slips, du ska dra, så hur gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt, lova ingen bestämt, för det vet jag Orsa kompani. Lite hit, lite dit, och ge efter en bit, men får bli din egen strategi. För att du vet vad du vill, ska det muntigas till, Dalas Noal snurrar upp. Både dig och din vän, ni får komma igen, varje söndag sker till söndag kväll. Ska. Ja! Allihop är man. Ja! Ja, men då bråk visst då. Hej, gör vi! Kullor hela dagen, hej! Masa bäst med blad, hej! Ingenting går upp på gamla dalarna. Är det som är ska? Ja! Allihop är man. Ja! Ja, men då bråk visst då. Både kulla och mas, vet du slips, du ska dra, så nu gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt, då var inget bestämt, för det vet ju Orsa kompani. Lite hit, lite dit, och ge efter en bit, det får bli din egen strategi. Fast du vet vad du vill, ska det muntigas till, Dalas Noal snurrar upp. Took the apple from the tree and keep the fruits of love to me. But love is blind, I could not see. I could not see. Those neon nights you left behind, you should have laid it on the line. Procrastination stole my time. Day has come, the years will go by. Things have changed, have opened my eyes. Ah, there's a time to hide the feeling inside. Politicians came today. God only knows they're gonna stay. But psychic waves can fade away. You are the guardian of my soul, who turned my memories to gold. I still be younger when I'm older. I'm feeling high on pure emotion. I know I could cry an ocean. fåglar sjunger var jag går. Jag vandrar hela sommaren och vinter, höst och vår. Faller av, faller i, faller av, faller av, faller i, faller av, och vinter, höst och vår. Jag vandrar ut med bäckarna som dansar glatt förbi, och fåglarna i häckarna tar upp min melodi. Faller av, faller i, faller av, faller av, faller i, faller av, tar upp min melodi. Jag vandrar mellan byarna och känner mig så fri som lärkorna i skyarna väl någonsin kan bli. Faller av, faller i, faller av, faller av, faller i, faller av, väl någonsin kan bli. Så vill jag sjunga, det är sant, och vandra med min stad tills vid en blommig dikes kant jag vilar i min grav. Faller av, faller i, faller av, faller av, faller i, faller av, jag vilar i min grav. Man har blivit i Jämmerdalen i slutet av augusti föddes jag. Det var det året just i slutet av augusti. Det regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju inget annat val. Och ända sen den första dagen har man av slentrian släntat kringar i vår jämmerdal. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och i sin ungdom hade man väl fantasier. Ja, det var väl ungdomssynder man begick. Man trodde på jämlikhet och på solidaritet. Men nu har man fått en bättre överblick. Så nu ger man väl fan i politiken. Ja, låt folk tycka vad de vill. För inte är det någon mening att man slåss i någon förening när det tjänar ändå ingenting till. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Men så småningom så börjar saven stiga och man söker sig en livskamrat. Någon som uppfyller ens normer, någon med Dolly Partons former och Tore Wretmans kunnande i mat. Men inte fasen blev det som man tänkte då när man var 17-18 för. Nu i efterhand så vet man, hon ser ut som Tore Wretman och lagar mat som Dolly Parton gör. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Så nu står man mellan vaggan och graven, medelålders och med övervikt. Ja, det är klart man har planerat att börja motionera, fast givetvis på lite längre sikt. Och man drömmer om en ny och fin Mercedes och ett sommarhus i Portugal. Men man får en gammal Skoda med en trasig växellåda och en frickig bod i bästa fall. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och ni som sitter här ibland publiken, ni tror ni har det trevligt, men ni ska vara måttligt glada. Ni har säkert vattenskada i kåken när ni kommer hem igen. Och ni grabbar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll, det har ni ingenting för att ni sitter här och gör, för det blir ju ändå ingenting ikväll. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete. För om man drömmer om Paris hamnar man. Thank you.

kastar loss, lägger ut ifrån land, lämna tvivel och sorg på vår strand. Och vårt äventyr börjar på nytt, där vi lämnar det för. Kanske var det tid vi behövde för att våga oss ut ifrån land. För vinden slocknat i natt och vi vunnit vår innersta skatt. Finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? Nu har stormen bedarrat och kärleken finns här igen. För vinden har vänt, allt det som livet we'll be right back. this song is sung with joy, with no intention to annoy. Never hidden pride and respect. Come on, let us see we collect. This land, this land, my land. This land, my land, my land, a great dear colors of this land. An act of celebration is at hand. Neither greed nor power is our goal. A singing with one voice and one soul. This flame of fire in our hearts, saying nothing can us never part. The temper like the season tend to change. Spring rebuild what fall fade to gray. This land, this land, my land, my land, a great dear fatherland. This land, this land, my land, my land, a great dear. As a voice of the people, I will attempt to pull the wool over the eyes of those who have put me into this esteemed position of authority. Haven't you realized yet that my friends and I here in the House of Treason on the banks of the old river are just treacherous vermin who one day will destroy you all? Fools! You're just fools! Yeah, fools! You can kiss goodbye to freedom. Na na na na, you can kiss goodbye to freedom. Na na na na, you can kiss. and your leaders may not be all that they seem, and your bravery is marked by a crooked regime. We'll be the fools no more, now that we find out the score. Millions of men have died in these plans, but it's not always been for the good of their lands. Some died for profit and political greed, but it's always the soldiers, not the leaders, who bleed. With a few brave exceptions, most leaders are scum, who lie to the people whilst they beat on their drums. And they plead to the people to hate national pride, but the leaders they don't have none, we've been taken for a ride. We'll be the fools no more, now that we find out the score. Fox ain't on the run. tankar är du alltid hos mig. Fast milen är många och jag är långt bort från dig. Vart jag än reser leder vägen till dig. Att du finns betyder allt för mig. Du får mig att längta hem, hem till din famn. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. Och mitt hjärta känns tungt. Jag ringer, du svarar och allting blir åter lugnt. Om några dagar ska vi träffas igen. Jag längtar så till dig och kärleken. Du får mig att längta hem, hem till din famn. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. Du får mig att längta hem, till din famn. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. Jag ska vandra alla vägar för att se var de tar slut. Jag ska pröva mina vingar från ett berg och sväva ut. Jag ska plocka strandens stenar och förvandla dem till guld genom eld och genom vatten.